الباب الرابع عشر ومئة باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدا فيه حديث كبشة السابق کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پینے کے افضل ہونے کا بیان وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم متفق عليه حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ نے اسے نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے بخاری وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت رواه البخاري حضرت نزال بن صبرہ رحمہ اللہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد کوفہ میں بڑے چبوترے کے دروازے پر تشریف لائے اور کھڑے ہو کر پانی پیا پھر فرمایا بعض لوگ کھڑے کھڑے پانی پینے کو ناپسند سمجھتے ہیں حالانکہ بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے یعنی پانی پیتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے کرتے دیکھا بخاری وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عمر بن شعیب عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح حضرت عمرو بن شعيب اپنے والد شعيب سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے دونوں طرح سے پیتے دیکھا ہے اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ نہا ان یشرب الرجل قائما قال قتادہ فقلنا لأنس فالأكل قال ذلك أشر أو أخبث رواه مسلم وفي رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن الشرب قائما حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑا ہو کر پانی پیے حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے انہوں نے فرمایا یہ تو سب سے بدتر یا سب سے زیادہ خبیث عمل ہے مسلم اور مسلم کی ایک روایت میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے سختی سے منع فرمایا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقع رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کھڑا ہو کر ہرگز نہ پیے، اور جو بھول کر پی لے تو اسے چاہیے کہ قے کر دے۔ مسلم۔